आसरा दो साईं बाबा हमें आसरा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो साईं बाबा हमें आसरा दो, साईं बाबा हमें आसरा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो। बंधु सखा तुम हमारे, दीन बंधु सखा तुम हमारे, नैया तुम बिन लगे ना किनारे, दीन बंधु सखा तुम हमारे, नैया तुम बिन लगे ना किनारे, हम भटकते हैं मंजिल दिखा दो, हम भटकते हैं मंजिल दिखा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो साईं बाबा हमें आसरा दो। रहम दादू पे जैसे थाया, रहम दादू पे जैसे थाया, जैसे तात्या का कष्ट मिटाया, रहम दादू पे जैसे थाया, जैसे तात्या का कष्ट मिटाया, माथे वो ही बबूते लगा दो, माथे वो ही बबूते लगा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो साईं बाबा हमें आसरा दो। तेरे हाथों में दाता है जादू, करते सबकी बलाएं हो काबू, तेरे हाथों में दाता है जादू, करते सबकी बलाएं हो काबू, अब हमारी भी बिगड़ी बना दो, अब हमारी भी बिगड़ी बना दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो साईं बाबा हमें आसरा दो, साईं बाबा हमें आसरा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो।